sin dar la muerte. Kusubiri niambie nye, kwenye mapenzi nimejua nye, bila shilingi nitaibiwa ai, na maradhi nitaletewa pia. Siwe kazuzu uambiwe dia, kwa unapendwa uamini pia, kama nasibu usisie ia, moyoni utaibiwa pia. Siupende we, mwendangu utaibiwa ia, shetani akiingia ia, maradhi utaletewa pia. Eti leo unapendwa, kisha kesho unapendwa, kesho kutwa unatenda, ni wakeni nyumbete. Eti leo unatenda, kisha kesho unatenda, kesho kutwa unatenda, ni wakeni nyumbete. Ni wakeni nyumbete, ni nyumbete, ni wakeni nyumbete, ni wakeni nyumbete, ni nyumbete, ni wakeni nyumbete, ni nyumbete. Nami nijoka la mdimu, nimejawanga na wivu, na wivu oh. Ay, kenzi wangu sikushuki, ila nalinda pendo maidia. Wanidunga mifuki, napo kwenda viwanja maidia. Ay, wana miwa nisezea, ama nirangi wa chukia. Ame nyumba hizi mola, karangi neusi, eh, lumo nyewe nishaga.